أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة وسط الله وسط رسوله. اللهم اغفر للعباس وولد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، مغفرة باقرة وقاتلة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذهم قرادا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكرم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد المقتدر وقرر الجديدان واستقبل الفرقدان وغلد روحه الارواح اهل بيته منا التحيه والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا. اللهم ربنا اقنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وسماطه الاعداء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اے رب کریم، ہم آپ کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھے ہیں اور آپ سے معافی کی طلب رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے. کہ اللہ ہم بہت گنہ کار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کے بارگاہ میں بہت بڑے پاپی ہیں. یا اللہ آپ ہی معاف کرے گے تو کون کرنے والا ہے؟ یا اللہ آپ نے تیرے آپ نے اپنے دروازے سے بھگا دیا، ہمارا کوئی نہیں ہے. اللہ آج تک یہ ہاتھ تیرے حساب سے اٹھے ہیں، یہ پیشانی تیرے حساب سے چکی ہے، یہ زبان تجھ سے ہی مانگ کی رہی ہے اور ہم پرانے بھکاری ہیں. رب کریم ہمیں معاف کرتے ہیں، ہمیں معاف کرتے ہیں، ہمیں معاف کرتے ہیں. اللہ ہم اقرار مجرم ہیں مولا، ہم نے رات کے اندھیروں میں بہت گناہ کیے ہیں، دن کے اجالوں میں تیری بڑی نافرمانی کی ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے. یا اللہ یہ رجب المرجب کا مہینہ آج رات سے شروع ہونے والا ہے، ہمیں ان تین مہینوں کی بڑی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. بولا تیرا نبی تو رجب کے پہلے ہی چاند سے رمضان کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے. بولا وہ تو نبی تھا، پھر بھی اتنا شوق اتنی طلب رمضان کی. ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو خطاکار ہیں، ہم تیرے مجرم ہیں، آپ کے بارگاہ میں بہت بڑے پاپی ہیں. میرے رب اتنے مبارک مہینوں میں ہمیں بھی عافیت کے ساتھ قبول فرما، ہمیں بھی تیرا محبوب بنا دے، ہمیں بھی تیرا چہیدہ بنا دے، ہمیں بھی تیرا کریم بنا دے، ہمیں بھی تیرا دیوانہ بنا دے. مولا تیرے ایک حکم کو اپنی زندگیوں میں اتارنے والا بنا دے، تیرے نبی کے ایک سنت کو اپنی زندگیوں میں اتارنے والا بنا دے. مولا تو نے اور تیرے نبی نے جن جن باتوں سے روکا ہے، ان باتوں سے ہمیں نفرت عطا فرما دے، ہمیں نفرت عطا فرما دے، ہمیں نفرت عطا فرما دے. اور اللہ تو نے اور تیرے نبی نے جن جن باتوں کو شوق سے کیا ہے، ہمیں بھی اس کو شوق سے کے ساتھ محبت کے ساتھ کرنے والا بنا دے، ہمیں تیرے سامنے رونے والا بنا دے. اللہ ہمیں رونے والا بنا دے. مولا تو نے جو ہنر اور جو کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا، ہم نے جب دنیا کو دیکھی تو ہم روتے ہوئے آئے تھے، آج تیرے سامنے رونا چھوڑ دیا ہے. بولا تیرے سامنے رونا چھوڑ دیا ہے. بولا ان آنکھوں کو تیرے سامنے رونے والا بنا دے، ان آنکھوں کو تیری محبت میں تیرے نبی کے عشق میں آنسو بہانے والا بنا دے، یہ زبان کو تیرے اور تیرے نبی کے ذکر میں تر و تازہ فرما دے. یا اللہ یہ دل کو تیری یاد میں یا اللہ تر و تازہ فرما دے. بولا بار بار ہر نماز میں ہر وقت اللہ تیرے سے رجوع کرنے والا بنا دے، تجھ سے مانگنے والا بنا دے. اللہ دنیا کے لوگوں سے امیدیں چھڑا دے، لوگوں کے لوگوں امیدیں چھڑا دے، ہمیں آپ کے اوپر آس باندھنے والا بنا دے، آپ کے پاس مانگنے والا بنا دے، تیرے سامنے رونے والا بنا دے. مولا جو تو نے کتاب کو لے کر ہمارے نبی کو بھیجا تھا، وہ کتابیں ہم تک آئی ہیں، نہ ہم نے پڑھا نہ ان کو سمجھا. اے اللہ قرآن کو پڑھ کر سمجھنے والا بنا دے، يلا القرآن كفى همة تعفر مادين يلا القرآن كفى سحر طلاقة تعفر مادين قرآن كي صحيح معنى من ترجماني كرنه والا من هذه الله صحيح معنى من قرآن كرنه والا من هذه الله تري مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے مولا یہ مسجد بھی دعائیں کرتی ہے اے اللہ جس نے مجھے آباد کیا اسے دعا دعا وہ جس نے مجھے ویران کیا اس کو بھی تو ویران کرتے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے تیرے سامنے رونے والا بنا دے اللہ تیرے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے ان مبارک مہینوں کی قدر کرنے والا بنا دے ان راتوں کو جاگ کر یا اللہ تیرے ساتھ ناز و نیاز کرنے والا بنا دے ناز و نیاز کرنے والا بنا دے ہم دنیا کے بڑے لوگوں کے چوکھٹ پر گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں ایسی ہی طرح اللہ تیرے سامنے گھنٹوں گھنٹوں رونے والا بنا دے اللہ گھنٹوں رونے والا بنا دے اللہ ہمیں تیرے سامنے رونے والا بنا دے ہمیں ہماری ایک ایک ضرورتوں کو تیرے خزانے سے پورا فرما دے ہمارے قرض کو پورا فرما دے جو بندے روزی کے بارے میں پریشان ہیں ان کی حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرما دے اللہ یہ بندے بڑے شوق کے ساتھ یا اللہ جمعہ کے لیے جلدی آ جاتے ہیں اور تیرا اور تیرے نبی کا کلام سنتے ہیں یہاں تمام کا بیٹھنا قبول فرما لے نجات کا ذریعہ بنا دے ان میں کوئی بیمار ان کو شفا عطا فرما دے اللہ ان کے گھر میں کوئی بیمار ان کو شفا عطا فرما دے ان کے ماں باپ بیمار ہو تو ان کو شفا عطا فرما دے یا اللہ ان جن کے ماں باپ آپ کی ملاقات کو آ گئے ہیں ان کی بال بال بخشش فرما دے ان کے درجات کو بلند فرما دے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ جو روزی کے بارے میں پریشان ہیں اللہ کوئی غیب نہیں ہے اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما دے اللہ روزی کا غیب سے اسباب پیدا فرما دے یا اللہ ہاسپٹلوں کی سیڑھیوں سے کچہریوں کی سیڑھیوں سے ہماری اور پوری امت کی تو حفاظت فرما دے اللہ بے عزتیوں سے حفاظت فرما دے بیماریوں سے حفاظت فرما دے اللہ جیل کے سلاخوں سے ہم سب کی تو حفاظت فرما دے ہمارے بھائی جو جیل کے سلاخوں کے پیچھے پڑے ہیں اللہ ان کی چھٹکارے کی زمین پیدا فرما دے مولا جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا بیچارے امید رکھتے ہیں کہہ نہیں سکتے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تمام کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ بے روزگاروں کو رزق عطا فرما دے بے گھروں کو گھر عطا فرما دے بے سہارا کو سہارا عطا فرما دے اے اللہ جن کے سروں پر یتیموں پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے ان پر ہم جیسے کو ہاتھ رکھنے والا بنا دے ان کے لیے کوئی اچھی چیزیں سوچنے والا بنا دے اللہ امت کا درد امت کی فکر عطا فرما دے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے بیٹھنا قبول فرما لے نجات کا ذریعہ بنا دے وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین